Polityka. Dziś odbędzie się posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Imprez Sportowych przy MSWiA w celu omówienia sytuacji, do której doszło podczas niedzielnego meczu Lecha Poznań z Legią Warszawa. Spotkanie zostało przerwane po tym, jak chuligani rzucali racę na boisko i wtargnęli na murawę. W skład Rady wchodzą m.in. przedstawiciele służb i ministerstwa. Wczoraj wojewoda wielkopolski zdecydował o ukaraniu Lecha za zachowanie pseudokibiców. Klub ma rozegrać bez udziału publiczności pierwszych 5 spotkań w Ekstraklasie i 3 mecze w Lidze Europy. Organizacja meczu została także negatywnie oceniona przez policję. Łatwiej byłoby nam zabezpieczyć mecz, gdyby klub nie pozwolił na wniesienie wielkoformatowych sektorówek, powiedział Roman Kuster, zastępca komendanta wojewódzkiego policji. Te wielkoformatówki, one niczemu innemu nie służą, jak tylko temu, żeby pod osłoną tej oprawy poszczególni kibice mogli się przebrać, zamaskować. Jak sami dobrze Państwo widzicie, są to dość szczelne kombinezony i oczywiście można się spodziewać oprawy i pirotechniki. Roman Kuster podkreślił, że stadionowe służby porządkowe nie wywiązały się należycie ze swoich obowiązków. Doszło także do wielu przypadków naruszenia ustawy o imprezach masowych. Chodzi tu m.in. o wtargnięcie na płytę, użycie pirotechniki i czynną napaść na funkcjonariusza. Dodał, że dopiero interwencja policji uspokoiła sytuację. Był prezydent Lech Wałęsa spotkał się z protestującymi w Sejmie niepełnosprawnymi i ich opiekunami. Jak mówił, potrzeba im solidarności społecznej oraz wsparcia. Jestem z wami i was rozumiem, deklarował. Namawiał też do poszukania innych metod protestu. Na razie te metody nie są skuteczne. Innych nie znamy, bo nie mamy siły przebicia. Nastawcie się na to, na szukanie metod walki, które będą skuteczniejsze. Bo te się okazują nieskutecznie. Ta władza nie bierze tych metod. Ta władza lekceważy. Zdaniem byłego prezydenta protestujący powinni poszukać wsparcia dla swoich postulatów u innych grup społecznych, na przykład u górników. Wczoraj przed Sejm przybyła grupa osób niepełnosprawnych, które uważają, że protest w Sejmie powinien się już zakończyć. Zdaniem Jana Kity z Bielska Podlaskiego forma protestu jest uwłaczająca dla niektórych osób, które z powodu swojej niepełnosprawności tak naprawdę o sobie nie decydują. Opinia publiczna zaczyna źle nas postrzegać. Ja myślę, że bardzo, bardzo przyczynił się do tego ten proces. Jest za długi, jest już niepotrzebny, rząd starania dosyć duże zrobił i należy pójść do domu, zobaczyć, jak to się będzie rozwinęło. Rząd każdy dostaje 100 dni i na te propozycje rządu powinno być też dane chociaż przynajmniej te 100 dni. Nasze państwo nie ma pieniędzy w 100 dni bez dna. Sejmowy protest osób niepełnosprawnych i ich rodziców trwa od 18 kwietnia. Do tej pory rząd zrównał rentę socjalną z najniższą rentą z ZUS z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Ta zmiana spowoduje miesięczne podwyższenie świadczenia dla niepełnosprawnych o ponad 160 zł do kwoty prawie 1030 zł miesięcznie. Parlament przyjął też, a prezydent podpisał ustawę wprowadzającą szczególne uprawnienia w dostępie do świadczeń opieki zdrowotnej, usług farmaceutycznych oraz wyrobów medycznych dla niepełnosprawnych. Pod presją większości grup politycznych zdecydowano, że dzisiejsze spotkanie z szefem Facebooka w Parlamencie Europejskim będzie jednak transmitowane. Poinformował o tym przewodniczący Europarlamentu Antonio Tajani. Początkowo planowano, że spotkanie z Markiem Zuckerbergiem odbędzie się za zamkniętymi drzwiami. Ma ono dotyczyć nielegalnego wykorzystania danych z portalu przez spółkę Cambridge Analytica. Beata Pumecka. Przewodniczący Europarlamentu poinformował dziś, że rozmawiał z szefem Facebooka o możliwości transmisji i że zgodził się on na taką formułę spotkania. To dobra wiadomość dla Europejczyków. Dziękuję za szacunek okazany Parlamentowi Europejskiemu, napisał na Twitterze Antonio Tajani. Spotkanie odbędzie się późnym popołudniem. Szef Europarlamentu informował wcześniej, że będzie chciał spytać Marka Zuckerberga o zabezpieczenia danych osobowych użytkowników Facebooka przed przyszłorocznymi wyborami do Parlamentu Europejskiego. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był Serwis Trójki. Przed nami ciepły dzień, choć nie wszędzie będzie aż tak pogodnie. Pochmurno, okresami głównie na wschodzie i południu i tam miejscami przelotne opady deszczu oraz burze. Temperatura maksymalna od 19 stopni na Suwalszczyźnie do 24 na południu. Chłodniej będzie na wybrzeżu wschodnim od 16 do 17 stopni. Trójka. Program trzeci. PS. Zaprasza AS. Thank you.

To nie było pierwsze spotkanie tych dwóch pań. Tirca i Mikaczu znają się od lat szkolnych, współpracują muzycznie, a zatem to spotkanie na antenie jest tylko kontynuacją ich relacji w rzeczywistości. A potem pojawił się Matthew Herbert, ale nie w oryginalnej wersji, tylko zremiksowany przez Mikaczu. Bo Tirca tak mi przypomniała o tej przezdolnej dziewczynie, która próbuje swoich sił nagrywając własne płyty, ale także próbuje swoich sił przygotowując ścieżki dźwiękowe do filmów, nawet miała nominację do Oscara. Skoro jesteśmy przy filmie, to teraz wprowadzam na antenę taki tytuł, A Fantastic Woman. Być może ktoś widział ten obraz i pamięta scenę, w której muzyka Matthew Herberta zabrzmiała genialnie. Matthew Herbert podwójnie, bo to kolejny artysta, który ostatnio mi się przypomniał. Właściwie kolejność była taka: Tirca, Mikachu i od razu Matthew Herbert za sprawą remiksu przygotowanego przez Mikachu. A Matthew Herbert ma tak bogatą dyskografię i tak wiele fantastycznych pomysłów zrealizowanych, a pewnie jeszcze więcej tych, które czekają na zrealizowanie, że zawsze do niego można wracać. A propos filmów, to ja już widziałam Deadpoola 2, no i myślę, że powinniśmy przygotować specjalny program, który poświęcony będzie dubstepowi, ale zaczekam, aż więcej osób obejrzy ten film i zrozumie to nawiązanie, a może nawet ironiczne nawiązanie. Dubstep z pewnością w kolejnych odcinkach PS ma szansę się pojawić. Tymczasem ja wybiegam niedaleko w przeszłość, bo kilkadziesiąt godzin temu w Łodzi Silent Disco w doskonałym towarzystwie Nosa podczas festiwalu designu wybrzmiało. A takie spotkania z muzyką, takie spotkania z publicznością i takie spotkania z tym, co się uzbierało w naszych komputerach, są zawsze bardzo odświeżające i zawsze, naprawdę zawsze przypominam sobie o nagraniach, które gdzieś już z tej mojej podręcznej pamięci wyszły. właśnie taki utwór. Wspaniały utwór, świetnie brzmi i na imprezie, na której można się pokiwać, ale także myślę świetnie zabrzmiał w naszej audycji Head Cleaner, to rzecz jasna Shackleton. Co ciekawe, bardzo dobrze też sprawdzają się do tańca, a będziemy mogli to sprawdzić podczas festiwalu Nowa Muzyka, utwory, które są w założeniu nieco trudniejsze, a jednak ten pierwotny rytm i to przywiązanie właśnie do tej, jak to nazwać, fizycznej strony muzyki zawsze porywa. Yeah. Jaylin i Afrika Hightech obok siebie, Enigma i Spirit. I jeszcze jeden utwór z tych, które weszły mi pod rękę kilkadziesiąt godzin temu podczas Silent Disco i cały czas gdzieś po głowie mi chodzą. Chloe bardzo często pojawia się podczas naszych nocnych spotkań, francuska producentka, instrumentalistka, ale szczególnie ten utwór zapadł mi w pamięć prawdopodobnie ze sprawą tekstu. Thank you. Zaprasza AS. Thank you.